trzeci Polskiego Radia, sobota 8 lipca, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie drugi dzień szczytu G20, zamieszki w Hamburgu i zniszczenia w Opolskim po przejściu nawałnicy. Na początek Hamburga, tam drugi dzień szczytu G20, biorą w nim udział przywódcy największych gospodarek świata. Dziś kontynuowane mają być rozmowy dotyczące wolnego handlu i polityki klimatycznej, ale spodziewane są także spotkania m.in. przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Beata Płomecka. Rzecznik Komisji Europejskiej Aleksander Winterstein, pytany o tematykę spotkania, odpowiada bardzo krótko. Dwaj przywódcy będą rozmawiać o współpracy między Unią i Rosją w wielu dziedzinach. Ale nie ulega wątpliwości, że kwestie energetyczne będą jednym z głównych tematów rozmów. Komisja Europejska przygotowuje się do negocjacji z Rosją w sprawie warunków budowy drugiej magistrali gazociągu północnego, na co sceptycznie patrzy część krajów naszego regionu. Rurociąg Nord Stream 2 jeszcze bardziej uzależni bowiem Europę od dostaw rosyjskiego gazu i utrwali monopol Gazpromu. A te inwestycje zamierza promować podczas szczytu G20 prezydent Rosji Władimir Putin. Podobnie jak gazociąg Turecki Potok, który omijając Ukrainę przez Morze Czarne ma transportować błękitne paliwo do państw Europy Południowej i Środkowej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Szczyt G20 w cieniu protestów. Ponad 100 osób zostało zatrzymanych w Hamburgu. To lewicowi ekstremiści, którzy blokowali jedną z ulic, zbudowali na niej barykadę, a później je podpalili. Protestujący zdemolowali kilka sklepów i splądrowali supermarket. Kiedy na miejscu pojawili się policjanci, zostali obrzuceni kamieniami, butelkami, deskami, informuje rzecznik policji w Hamburgu Timo Zille. To jest naturalnie bardzo trudna akcja, z jaką mamy do czynienia, dlatego używamy w dzielnicy Sternschanze ciężkiego sprzętu, m.in. armatek wodnych, w celu zabezpieczenia policjantów przed bezpośrednimi atakami z różnych kierunków. Policjanci w szyku nie są chronieni żadnym sprzętem, którzy biorą udział w akcji, wykonują najcięższą robotę. Musimy zabezpieczyć funkcjonariuszy przed rzucanymi w ich kierunku płytami chodnikowymi, czy też nawet koktajlami Mołotowa. Starcia w Hamburgu trwały całą noc. Udało się nad nimi zapanować dopiero nad ranem. Gwałtowne burze i trąba powietrzna w gminie Cisek w Opolskim żywioł uszkodził 80 budynków. Nadzór budowlany uznał, że jeden z nich nie nadaje się już do zamieszkania. Największe straty są w miejscowościach Landzmierz i Lubieszów. Podczas akcji ratowniczej jeden ze strażaków ochotników został ranny. Opolscy strażacy informują, że do interwencji burzowych wyjeżdżali wczoraj prawie 100 razy. W wakacje porządkują górskie szlaki. Na koniec w serwisie Trójki rozmawiamy z wolontariuszami Pienińskiego Parku Narodowego. Jak mówią, to ciężka praca, ale daje mnóstwo satysfakcji. To jest taki specjalny chwytak właśnie do podnoszenia większych gabarytowo śmieci. Podaj worek. Proszę. Przyjechałam z Białej Podlaskiej. Jest to mój pierwszy tego typu wolontariat i mam nadzieję, że będzie to jedna z ciekawszych przygód. Joanna Kozik, koordynator wolontariatu w Pienińskim Parku Narodowym. Każde zadanie zawiera w sobie taką pracę, jaką jest sprzątanie szlaków turystycznych. Bardzo częste są chusteczki higieniczne, którymi turyści czyszczą sobie buty. No i oczywiście plastikowe butelki, puszki po napojach. Postanowiłam właśnie zrobić coś, czego nigdy wcześniej w życiu jeszcze nie robiłam i połączyć przyjemne z pożytecznym. Turnusy wolontariuszy trwają 2 tygodnie, mają w tym czasie zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, jest też odzież ochronna, no i te górskie widoki. Bezcenne. To był serwis Trójki. Sport. Monika Słukowska. Mecz o Superpuchar Polski został rozstrzygnięty w rzutach karnych. Po 90 minutach spotkania między Legią Warszawą i Arką Gdynia było 1-1. Regulamin nie przewiduje dogrywki, więc od razu rozpoczęła się seria jedenastek. Zawodnicy Legii pomylili się 2 razy. Piłkarze Arki byli bezbłędni i to oni wywalczyli Superpuchar pierwszy raz w historii klubu. Rosjanie wygrali baraż i uzupełnili skład finału drużynowego Pucharu Świata, który dziś odbędzie się w Lesznie. Tytułu bronią nasi żużlowcy, a oprócz Rosjan ich rywalami będą Szwedzi i Brytyjczycy. Jerzy Janowicz w trzeciej rundzie odpadł z Wimbledonu. Nasz tenisista przegrał z Benoit Perem 2-6, 6-7 i 3-6. Francuz zmierzy się teraz z broniącym tytułu Andym Murrayem. Dziś na kortach w Londynie zobaczymy także m.in. Agnieszkę Radwańską, a jej rywalką będzie Timea Baczyński. Marcel Kittel wygrał 7 etap Tour de France po finiszu z peletonu. O zwycięstwie Niemca przesądził fotofinisz, bo Kittel na metę wpadł jednocześnie z Norwegiem Hagenem. Żółtą koszulkę lidera zachował Chris Froome, a Rafał Majka wciąż jest 10. w klasyfikacji generalnej. Siatkarze Brazylii

Rzeczywiście jest projekt poselski, który mówi o podwyżce akcyzy o 20 groszy, co razem z VAT-em daje 25 groszy na litrze, co oznacza tam kilka miliardów więcej wpływów z akcyzy, co by oznaczało pieniądze, które miałyby być przeznaczone na drogi samorządowe, powiatowe. Tylko ja chciałam przypomnieć, że z akcyzy na paliwa w tej chwili już jest około 30 miliardów. My właściwie większość tego, co płacimy za benzynę, to są podatki, akcyzy, tylko mniej niż 50%. To jest 40 chyba procent, to jest rzeczywista cena paliwa, a reszta to są wszystko obciążenia ze strony państwa i z tych 30 miliardów wydaje się na drogi chyba 6 miliardów. Więc ja nie widzę żadnych przeszkód, że gdyby z tych 30 miliardów przeznaczyć trochę więcej na drogi, w tym na drogi również gminne czy powiatowe, to myślę, że wszyscy Polacy byliby z tego zadowoleni, ponieważ okazałoby się, że drogi są remontowane. Natomiast chyba nikt z nas nie chce kolejnego podatku, kolejnych podwyżek. Na ogół w ogóle nie chcemy podwyżek podatków, chcemy płacić podatków, no ale płacimy, no właśnie, bo wiemy, że jest taki obowiązek. Dobrej zmiany mamy coraz bardziej drogą zmianę. Wczoraj została jakoś tam na szczęście chwilowo odsunięta podwyżka związana z wodą, prawo wodne, która oznaczała kolejne pieniądze dodatkowe z kieszeni Polaków do budżetu państwa. Tamta oznaczała około 100 zł na osobę, ta paliwowa nawet więcej, jakieś 150 chyba zł na jednego Polaka. Co oznacza, że tak naprawdę sfinansowujemy wszystkie dodatkowe wydatki, które wymyśli Prawo i Sprawiedliwość, tak naprawdę ze swoich kieszeni. Przypomnijmy, że to nie tylko chodzi o opłaty, które my wnosimy płacąc za benzynę, ale przecież ta gospodarka opiera się również na paliwach. No będziemy pośrednio, prawda, płacić we wszystkim. Więc mogą być podwyżki różnych innych rzeczy, chociaż mam nadzieję, że niewielkie. Marek Sawicki? No, miejmy nadzieję, że niewielkie, chociaż rzeczywiście ten łańcuszek będzie się, że tak powiem, wydłużał. Natomiast ja przypomnę, że był już kiedyś taki podatek paliwowy 10 groszy, o ile dobrze pamiętam, za rządu Millera wprowadzony i miał być na drogi, na celowy fundusz odprowadzany. Po kilku latach wyrzucony został do jednego worka budżetowego i potem, kiedy próbowaliśmy, czy robiliśmy z Platformą odpis z Lasów Państwowych na rzecz budowy dróg lokalnych po to, żeby można było dalej te inwestycje realizować, to ze strony Prawa i Sprawiedliwości była wielka awantura, choć Lasy Państwowe miały wtedy naprawdę solidne przychody. Ale rozumiem, teraz, że jeżeli będzie ustawa specjalna Fundusz Dróg Samorządowych, to nie będzie tak, że będzie jakaś podwyżka ewentualnie cen paliw i pójdzie nie wiadomo dokąd. Więc przede wszystkim nie jest to podwyżka tylko i wyłącznie na drogi samorządowe, bo z tego zaledwie 50% ma iść na drogi samorządowe, a 50% ma iść dla głównej dyrekcji na fundusz drogowy, więc także na drogi centralne. Więc pod płaszczykiem rzekomego wsparcia przez PiS dla samorządu za pieniądze podatników także będzie budowana administracja centralna i fundusze centralne. Jest to niedobre posunięcie. Jest to niedobre posunięcie. Wcześniej niezapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość, a więc to nie jest dobra zmiana. To jest zmiana rzeczywiście bardzo. No więc większość złych projektów, większość projektów obciążających podatników idzie drogą poselską, bo przecież nie weźmie za to odpowiedzialności prezes Jarosław Kaczyński. Panie marszałku, trzeba płakać i płacić. Może jednak byśmy rozpoczęli od tej optymistycznej informacji, którą pani nam tutaj podała, bo ja jestem w stanie sobie przypomnieć te wszystkie audycje również tutaj w Radiowej Trójce, kiedy pojawiały się takie zapowiedzi o obniżeniu przez poszczególne agencje ratingowe wskaźników dla Polski, jak były rozdzierane tutaj szaty, jak zapowiadaliście państwo, przedstawiciele opozycji, że oto polska gospodarka pikuje w dół, że za chwilę będzie totalne bankructwo. Nagle okazuje się, że te ratingi nie tylko są utrzymane, ale nawet są wskaźniki wskazujące na to, pokazujące, że polska gospodarka się rozwija. Ale proszę sobie przypomnieć, że były też inne sytuacje, kiedy były dobre wskaźniki i o tym też mówili. Oczywiście, ale przecież nie, broń Panie Boże, nie atakuje pani redaktor, na to bym się nie odważył, a i tym bardziej Radiowej Trójki. Ale tylko przypominam tym wszystkim, którzy już za chwilę będą tutaj, prawda, wytaczali ciężkie armaty i prowadzili taki ostrzał, jak to, prawda, PiS będzie zażynał gospodarkę, czy będzie podnosił podatki. Jedna uwaga do pani poseł Katarzyny Lubnauer. Otóż pani poseł, wszystkie wydatki w naszym państwie są finansowane z naszej kieszeni. To nie jest tak, że inwestycje, nie wiem, w oświatę, w służbę zdrowia. Ale sięgacie coraz głębiej. I teraz pytanie. Czy te 25 groszy do litra paliwa przy utrzymaniu bardzo niskich cen paliw to jest coś, co zrujnuje polskie budżety? Oczywiście życzyłbym sobie, żebyśmy obniżali paliwo jeszcze o 25 groszy, a nie podnosili jego cenę, ale jako użytkownik dróg, a szczególnie jeżdżąc po zaniedbanych wsiach popegeerowskich na moim ukochanym Pomorzu Zachodnim, widzę, jaka jest konieczność wsparcia lokalnych samorządów i rozwoju sieci dróg lokalnych. Uwaga pana z kolei posła Marka Sawickiego, że ewentualne przeznaczenie, bo cały ten projekt jest w naszych rękach, nas posłów. Jaki będzie jego ostateczny kształt i finał, to przecież my w Sejmie zdecydujemy, ale pana uwaga... My, panie pośle PiSu. Ale pana uwaga o tym, że rozwój dróg krajowych, no to coś strasznego dla kieszeni polskich podatników, nie, jest uwagą demagogiczną. Nie, panie marszałku, nie w tym tonie, jedno zdanie. Dobrze, nie w tym to zaraz panu oddam głos, tylko jeżeli nie, jest pan mieszkańcem, pan nie jest pan mieszkańcem Polski Wschodniej, przecież wie pan bardzo dobrze, że pan i pana sąsiedzi z pięknego Podlasia, wschodniego Mazowsza też na tym skorzystają, więc nie toczmy, tylko... znajdźmy taki obszar, gdzie ponad tym doraźnym, bardzo intensywnym tylko sporem politycznym potrafimy dobrze, mówić... Dobrze, pan oddał głos, a ja zabieram. Jedno zdanie. Postawiajmy sprawie uczciwie, że są to środki na budowę dróg, a nie na budowę dróg lokalnych. Bo jeśli połowa jest zostawiana na drogi lokalne... Ale nie ma tutaj takiego rozstrzygnięcia. Przecież pan wie, że dopiero ten projekt wpłynie. A co do dróg krajowych... A co do dróg krajowych... Ale mówię, że nie ma ewidentnie jeszcze finalnych rozwiązań, bo my będziemy nad tym projektem przecież pracować. Przecież on tym wie. Ale też jestem jakby emocjonalnie przywiązany do Panowie drodzy, żeby panowie drodzy, bo nie zdążymy porozmawiać nie o Trumpie. Tak, 19. Tylko pytanie, po co Diakarpatia przez Warszawę, a nie 19. Marku Sawicki, teraz Rafał Grupiński. Energia, czy pan woda, jest gotów? Benzyna, wszystko coraz droższe. Proszę bardzo. Rafał Grupiński. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim muszą rządzący oczywiście przyjąć to za oczywisty fakt, że podwyżki nikomu się nie będą podobały i to jest pewne ryzyko wpisane w tego rodzaju decyzje. Zarówno kwestia prawa wodnego, które wczoraj zostało wycofane nagle i gwałtownie ze względu właśnie na koszty, jakie poniosą obywatele według tego projektu, mieliby ponieść, jak i podwyżka cen benzyny o 25 groszy na litrze. No to jest oczywiście kwestia szukania pieniędzy wszędzie, gdzie tylko można je po prostu znaleźć w tej chwili, ale na końcu to szukanie zawsze trafia do kieszeni podatników. Ja przypomnę, że... No bo rząd nie ma własnych pieniędzy, panie pośle. Nie ma własnych pieniędzy, natomiast ma własne ogromne wydatki, które mógłby w wielu sferach poobcinać i poprzesuwać środki na sensowniejsze rzeczy, niż dzisiaj wydaje. Natomiast przypomnę, że jedną z rzeczy, które myśmy realizowali razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, to były tak zwane schetynówki, które polegały na montażu finansowym, czyli na takim sposobie działania, który angażował także samorządy, które musiały włożyć połowę środków do środków, które przeznaczał budżet państwa i w ten sposób blisko 14 tysięcy dróg lokalnych zostało wyremontowanych przez owe słynne 8 lat, więc podobnie zresztą było z Orlikami, że był to montaż finansowy nawet trzech stron, a więc i gminy, województwa i państwa, więc myślę, że można to rozwiązywać w sposób taki bardziej rozkładający jakby ciężary. Natomiast centralizacja władzy w PiS-ie jest obecna na każdym etapie, jak widać, ich sposobu myślenia o Polsce i dlatego wszystko będzie realizowane przez decyzje centralne. Minister Krzysztof Łapiński będzie płacił z poczuciem, że te pieniądze są potrzebne na cel zbożny, dobry, konieczny. Rating Fitch to dobra informacja. Co do ustawy, to poczekamy, aż będzie ona finalnie uchwalona przez parlament. Natomiast najważniejszą informacją tego tygodnia to jest wizyta Donalda Trumpa. Dłużej nie będę komentował tych spraw trochę mniej ważnych, żeby było więcej czasu na komentarze. Niech pan powie, że z radością zapłaci te 25 groszy na środki lokalne. Nikt z radością nie płaci. Taka jest statura człowieka, że nie chcielibyśmy płacić. W samochodzie. nie chcielibyśmy płacić, nie chcieliby, pan też jeździ służbowym jako szef klubu, nie chcielibyśmy płacić, ale nie jest szefem klubu, nie, chcieli, nie jest szefem klubu, nie chcielibyśmy, jeździł, to jeździł, nie chcielibyśmy płacić i podatków, niczego, poczekajmy na ustawę, zobaczymy, co będzie w niej zapisane. Panie ministrze, ja z radością płacę za torebki mojej żony. Ale słuchaj. Grzegorz Długi. O, to było seksistowskie. To. Dlaczego Długi. Ona nie płaci za pana torby? No nie, panie pośle, proszę nie o torebkę. Ja na przykład sama sobie płacę za swoje torebki. A ja z przyjemnością kupuję żonie, pani poseł. Proszę państwa, jeśli państwo chcą przekształcić tę audycję w program lifestyle'owy, jak to się mówi, w plotek lub coś w tym rodzaju, to proszę bardzo, ale może jeszcze nie tym zaraz razem. Przejdziemy do strojów pani Melanie Trump. Nie, nie przejdziemy do strojów. Nie, nie, nie. Bardzo proszę, nie przejdziemy. Grzegorz Długi. Znaczy, prawda jest taka, że niestety zarówno poprzedni rząd, jak i obecny rząd są kontynuacją i o niczym innym nie myślą, tylko jak zwiększać podatki, bo nieprawdą jest to, co pan Morawiecki usiłuje nam wmówić, że nie podniesiono podatków, bo podniesiono podatki. Już nie będę wspominał o tych nieudanych próbach, które zostały zablokowane przez Unię Europejską, ale VAT jest najlepszym tego przykładem, bo przypominam, to nie zostało utrzymane, został podniesiony podatek, wymagało to specjalnej ustawy. Wobec tego rozwój, bo wiemy, że państwo jest na skraju bankructwa w tym sensie, że my cały czas więcej wydajemy niż zarabiamy, mam na myśli skarb państwa. Drogą do tego jednakowo, że powinno być podwyższanie podatków, tylko wzmacnianie wzrostu gospodarczego, czyli obniżanie podatków, bo podatki niższe z większej bazy podatkowej dają ogólnie więcej pieniędzy. I to jest właściwa droga i bardzo się dziwię, że pan Mateusz Morawiecki tego nie rozumie. Jednak widać, u niego jest też już w tej chwili ten prymat polityki nad ekonomiką i to nie jest dobre, bo w naszych rękach pieniądze będą lepiej wydawane. To, że drogi mamy budować, jest oczywiste. To, że ten projekt nie jest projektem poselskim, tylko projektem władzy, jest też oczywiste. To, że to nie jest ostateczny kształt, no panie marszałku. Oczywiście, że jest, bo jaki ten ostateczny kształt będzie, zdecyduje państwa większość, więc my nie za wiele będziemy mieli tu do powiedzenia. Proszę ufać. Poza rozdzieraniem szat, że znowu się nas ograbia. Ja jeszcze już tak abstrahując, że co do zasady jestem przeciwny temu, żeby zwiększać opodatkowanie na wszystko, to chcę powiedzieć, że skoro to już ma być, bo rozumiem, że idea jest taka, paliwo ogólnie spadło, ceny paliwa są w tej chwili wyjątkowo niskie. Ale mogą wzrosnąć. Ale właśnie, dlatego jeżeli już musicie to zrobić, uważam, że nie musicie, wystarczy obniżyć różne podatki i zaraz będziecie mieli więcej pieniędzy. Wystarczy. Ale skoro likwidować programu schetynowych, trzeba by teraz szukać pieniędzy. Ale skoro już podjęliście polityczną decyzję, że to podnosicie, to przynajmniej zróbcie to w ten sposób, że jak te ceny zaczną rosnąć, mechanizm trzeba budować, to ten podatek będzie wycofany. No, nie można jednak cały czas skupiać się tylko na grabieniu mieszkańców i to, że dajecie państwo z jednej strony takie czy inne świadczenia, dobrze, że dajecie, ale z drugiej strony tym samym ludziom wyciągacie dużo więcej. No, to jest strata czasu i zwiększanie liczby urzędników, którzy nas najwięcej kosztują. To jest redystrybucja dóbr, a nie grabienie mieszkańców. Tak to się ładnie nazywa, tak naprawdę to jest państwowa kradzież. Katarzyna Lubnauer o wizycie Donalda Trumpa, to ja najpierw powiem, jakie są komentarze. Przypomnę państwu, chociaż pewnie słuchacze doskonale wiedzą, ponieważ mówimy o tym bardzo wiele, Polacy się poczuli na pewno dowartościowani, nawet mogli być wzruszeni. Mówią nawet nie tylko przyjaciele rządu Prawa i Sprawiedliwości o sukcesie dyplomatycznym Polski, ale także administracji amerykańskiej. Było potwierdzenie artykułu 5. Ale ja mam pytanie, co teraz się powinno między Polską a Ameryką zdarzyć? Jakie będą owoce tej wizyty w najbliższej i dalszej przyszłości? Katarzyna Lubnauer. Rzeczywiście to jest ciekawe pytanie. Wiemy, co z tej wizyty zabrał do domu Donald Trump. Piękne obrazki. Pytanie, co my zebraliśmy i jakie są rezultaty. Oczywiście cieszyliśmy się pięknymi słowami o polskiej historii, o roli narodu polskiego, o tym, jak się podnosiliśmy, jak byliśmy zawsze waleczni. I to, myślę, że słowa były potrzebne wszystkim nam Polakom po tych 25 latach transformacji i w związku z naszą jakąś trudną historią. Natomiast realnie rzecz biorąc, jest pewną porażką, że my się cieszymy z tego, że potwierdził słowa o 5 artykule traktatu NATO, które właściwie zasadniczo to powinny być oczywistą oczywistością, ponieważ są elementem umowy, którą podpisały tak samo kiedyś Stany Zjednoczone, jak i dużo później podpisała Polska i które nie zostały nigdy ani renegocjonowane, ani zmieniane. W związku z tym my się cieszymy z czegoś, co powinno być po prostu faktem nie podlegającym żadnej dyskusji. I to jest jedna kwestia. Ale to źle, że się cieszymy, ponieważ jak na minie Unii, szczycie NATO w Brukseli. Zabrakło tych słów, to wszyscy mówią, o, dlaczego nie powiedział? No więc to pokazuje, wszyscy się martwili. To pokazuje rzeczywiście dziwność tej sytuacji, że my się cieszymy z czegoś, co nie jest niczym niezwykłym. Chyba to wynika ze specyfiki Donalda Trumpa. Natomiast co z tych konkretów? Może co z konkretów? Z konkretów to rzeczywiście kwestia gazu. Tutaj dobrze, bo źle być zależnym od jednego monopolisty. Jest możliwość jakiejś próby negocjacji cen, jest możliwość innego grania. Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość sobie z tym poradzi. Ja mam pewne wątpliwości, czy to będzie oznaczać dla nas jakieś niższe ceny gazu. Jest to jedna kwestia. Druga kwestia to są te patrioty. Z negocjacjami, tak? Ceny gazu? Tak. Drugie to jest kwestia memorandum na zakup broni, czyli kwestia patriotów. Tu już rano mieliśmy zapowiedź, przekazał nam minister Macierewicz, tak naprawdę zepsuł pół suspensu, mam wrażenie, ponieważ opowiedział o tym rano, jeszcze przed spotkaniem Donald Trump, Andrzej Duda. Mamy niestety brak informacji o gwarancjach dotyczących stałego pobytu wojsk amerykańskich na terenie Polski. Ja powiem szczerze, że ja bym chciała, żebyśmy byli na tyle silnym krajem, żebyśmy nie musieli liczyć na pobyt naszych sojuszników, sojuszniczych wojsk na terenie, no ale niestety mamy rzeczywistość, jaką mamy. Jest to dla nas ważne, dramatycznie ważne, żeby te zapewnienia padały i żebyśmy mieli pewność, że zostaną tutaj na stałe. Czyli w sumie mam wrażenie, że jest daleko od okej. Czyli mamy sytuację, w której jeszcze inaczej słuchałam tych słów, jak siedziałam tam na tym placu i słuchałam słów o Ukrainie, o Rosji i myślałam o tym, że to fajnie brzmiało, a inaczej jak potem widziałam dwugodzinną rozmowę Donalda Trumpa z Putinem i słyszałam o tym, że była dobra chemia i to ze strony, przypomnę, polityków Stanów Zjednoczonych, nie z polityków Rosji. I miałam takie poczucie, że już nieraz rozmawiano nad naszymi głowami, nad głowami Polski i różni możni tego świata i nigdy to się dobrze dla nas nie kończyło. Ja mam taką tylko, bym chciała, żeby z tego, co było, wynikło, że tym razem będzie lepiej. Marek Sawicki, mam nadzieję, że to nie było tak, że w czasie rozmowy z Putinem zostało wymazane to wszystko, co mówił chociażby o Rosji Donald Trump w Warszawie. My na wschodzie mamy to słynne powiedzenie Boh Trojcu lubit. I tutaj rzeczywiście ten tydzień można zaliczyć do sukcesu trójki. Trójki, która bardzo mocno oczekiwała takiej akceptacji. Ale mówi pan o naszym, nie, mówię o trzech politykach. Mówię o polityku Kaczyńskim, polityku Trumpie i polityku Putinie. Bo jeszcze jest polityk Duda. Byli to politycy, którzy przez jakiś czas na arenie międzynarodowej byli nieco izolowani. I te ciepłe przyjęcie i ten wielki sukces medialny był rzeczywiście Trumpowi potrzebny. Stąd też na użytek tego spotkania Trump złożył dość ciekawe deklaracje także w stosunku do Rosji. Jednak niewiele wiemy, na ile te deklaracje złożone w Warszawie zostały utwierdzone czy potwierdzone w rozmowie z Putinem. Co mógł powiedzieć? Ponad dwugodzinnej. Myślę, że tak nie powiedział. Ale też ta przyjazna atmosfera, jaka miała miejsce na spotkaniu w Hamburgu przy szczycie G20 obu polityków, i Trumpa, i Putina, pokazuje, że te zażyłości, które bada Kongres Stanów Zjednoczonych, coś mają na rzeczy i że rzeczywiście ci politycy dogadywali się na temat i zakończenia konfliktu w Syrii, i także prawdopodobnie zakończenia konfliktu na Ukrainie, ale jakie ostateczne efekty tego będą, trudno powiedzieć. Z drugiej strony pani wspomniała prezydenta Andrzeja Dudę. Myślę, że tu bardziej wicemarszałek Bielan i jego środowisko PR-owskie odniosło sukces, bo jeszcze miesiąc, dwa nie bardzo wierzyli w tę wizytę i w taki jej charakter i przebieg. Natomiast myślę, że pan minister Szczerski w tym momencie mógłby zemdleć, słysząc to, co pan mówi. No trudno, jeśli nawet ma takie odczucia, to wydaje mi się, że fakty są takie, że jednak... Mówię tylko o tym, że się bardzo angażował, ale te kontakty osobiste wcześniejsze Bielana w Stanach Zjednoczonych i kursy PR-owskie dały o sobie znać, bo widać wyraźnie, że to środowisko, które wyniosło Trumpa do władzy, wcześniej miało dobre relacje z marszałkiem Bielanem, i to jest, wydaje mi się, że bardziej sukces marszałka Bielana niż ministra Szczerskiego czy prezydenta Andrzeja Dudy, ale generalnie trzeba się cieszyć, że przed G20 prezydent Trump był w Polsce, że w Polsce potrafiliśmy się poza nielicznymi wyjątkami do tej wizyty nie tylko przygotować, ale w trakcie tej wizyty zachować i aby ten obraz nie tylko pozostał obrazem, ale żeby rzeczywiście za tym poszły faktyczne działania. A tak naprawdę pan był na placu? Tak, byłem na placu. Negocjacje dotyczące i patriotów, i dotyczące, gazu, żeby rzeczywiście były przeprowadzone w sposób rozsądny, racjonalny i korzystny dla Polski, żebyśmy po raz kolejny nie mieli sytuacji takiej, jak chociażby z offsetami przy F-16, więc z offsetem. Więc warto byłoby, żeby to spotkanie nie zakończyło się teraz półrocznym czy dwuletnim milczeniem, tylko kontynuacją i konkretnymi decyzjami. Joachim Brudziński, co dalej? Co teraz się zdarzy? Panie redaktor, no ja przede wszystkim chciałbym wyrazić swoje zdumienie, bo już mała 50 lat żyję, no a okazuje się, że cała edukacja i cała wiedza Psu na budę, bo co się okazuje, że państwo, dyplomacja właściwie nie ma tutaj żadnego znaczenia, a znaczenia mają kursy PR-owe, bo dowiedzieliśmy się, że tutaj nie prezydent Andrzej Duda, nie polska dyplomacja, nie minister spraw zagranicznych, tylko kilku kolegów marszałka Bielana z kursu PR-owego, więc jeżeli obecny w tym studio, a były to tylko kursy, pan minister Łapiński, o którym wiem, że ukończył studia podyplomowe w kierunku PR-u, no to aż strach myśleć, do jakich sukcesów może doprowadzić nas Krzysztof Łapiński. Szanowni Państwo, oczywisty sukces pana prezydenta Andrzeja Dudy, oczywisty sukces Polski, która rzekomo miała być krajem izolowanym, nieliczącym się i marginalizowanym nie tylko w Europie, ale i w ogóle na całym świecie. Oczywiste schadenfreude tych wszystkich, którzy przez ostatnie miesiące czy lata, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy, ogłaszało albo krach ekonomiczny i gospodarczy, albo krach wzajemnych stosunków we wzajemnych relacjach, czy to międzysąsiedzkich, czy tak w wypadku Stanów Zjednoczonych transatlantyckich. Czy ta wizyta była sukcesem? Tak, była sukcesem w jednym wymiarze. Była sukcesem, że w najlepszym czasie, tak zwanym prime time, telewizji amerykańskich do kilkudziesięciu milionów ludzi na całym świecie popłynęły słowa o powstaniu warszawskim, o roli i miejscu Polaków dzisiaj we współczesnej Europie i to był sukces, który trudno dzisiaj nam zdyskontować i będzie kiedykolwiek ocenić, dlatego że w tej narracji, jaka przez ostatnie dziesięciolecia płynęła, szczególnie do społeczeństwa amerykańskiego, o rzekomych polskich obozach zagłady, o rzekomej współodpowiedzialności Polaków za Holokaust. Te słowa, które powiedział Donald Trump pod pomnikiem powstania warszawskiego, są słowami niezwykle ważnymi. A w wymiarze takim bardziej konkretnym i przyziemnym, co mnie najbardziej cieszy, to zapowiedź dalszej intensyfikacji i współpracy przede wszystkim gospodarczej w tym wymiarze energetycznym. Jestem posłem ziemi zachodniopomorskiej, miałem swój malutki udział, ale jednak w decyzji o lokalizacji budowy gazoportu w Świnoujściu. Cieszę się, że ta dostawa gazu amerykańskiego, która pojawiła się już w Polsce, jest zapowiedzią kolejnych dostaw. Potwierdził to również prezydent Trump. No i rzecz najważniejsza, ja absolutnie nie uważam, w przeciwieństwie do pani poseł Lubnauer, że ta bardzo wyraźna deklaracja o obowiązującym piątym punkcie paktu północnoatlantyckiego to rzecz nieistotna. Otóż uważam, że niezwykle istotna, bo potwierdzenie więzi transatlantyckich i współpracy i wzajemnego bezpieczeństwa, szczególnie w związku z tą sytuacją, jaka jest za naszą wschodnią granicą, jest bardzo ważna. I też bym nie demonizował faktu, że Trump rozmawiał, nie wiem, bardziej lub mniej przyjaźnie z Putinem. Przecież oczywistym jest, pani poseł, że my swojego miejsca na mapie Europy i świata nie zmienimy. I oczywistym jest, że zawsze naszym sąsiadem na wschodzie będzie Rosja. I niezależnie od tego, jak krytyczny jestem w stosunku do obecnej administracji prezydenta Putina, to jednak nie mam w sobie ani żadnej fobii antyrosyjskiej. Moje środowisko polityczne również. I chcemy uczynić wszystko, żeby ta współpraca była współpracą dobrą i opartą o wzajemny szacunek i wzajemną podmiotowość. A deklaracja Trumpa nam tylko i wyłącznie w tym może pomóc. Rafał Grupiński. Pytam przede wszystkim o przyszłość, ale i o ocenę. Dobrze, że pani rektor pyta o przyszłość, bo przyszłości było jak najmniej. Najwięcej oczywiście było historii. Prezydent Donald Trump tak zbudował wystąpienie. O patriotach. tak zbudował wystąpienie, że w istocie jego 3/4 treści było poświęcone naszej historii. Ale były tam oczywiście akcenty istotne z punktu widzenia pewnych obaw, które oczywiście po licznych nie tylko wystąpieniach Donalda Trumpa wcześniejszych, i nie mówię wcale wyłącznie o kampanijnych wystąpieniach, ale także po jego czasami niezbyt szczęśliwych tweetach i sposobach komunikowania się ze światem, wydawało się, że może być rzeczywiście tak wykorzystana Warszawa do tego, żeby zdystansować się od chociażby Unii Europejskiej, czy kwestii współpracy z tym jądrem starej Europy, ale okazuje się, że rzeczywiście tak się nie stało, więc dobrze, więc to jest dobra wiadomość. W istocie Donald Trump wspomniał o potrzebie wyznawania wspólnego systemu wartości świata, cywilizacji zachodniej. To oczywiście dobrze, że zostało podkreślone. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, oczywiście my mamy niezwykle małe, jak na nasze możliwości, małą wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Ona się nie poprawi, ponieważ Donald Trump zanegował dotychczasowe rozmowy gospodarcze, jeśli chodzi o umowę z Unią Europejską, więc będzie to na pewno trudne. Natomiast ale jeśli nie będziemy tym wyjątkiem niechlubnym. Tak, jeśli chodzi natomiast, o handel. Natomiast jeśli chodzi o gaz, oczywiście ten gaz, który przypłynął, jest o 80% droższy niż ten, który pozyskujemy z innych źródeł. Więc jest inna. Więc jest co negocjować, tak bym powiedział. Strona polska ma trudne zadanie, jeśli chce rzeczywiście jakieś mieć bardziej stałe dostawy ze Stanów Zjednoczonych. Może dlatego, że to będzie w pakiecie, bo państwa Trójmorza też są zainteresowane, choć nie wszystkie, to może rzeczywiście ta cena będzie obniżona. Ale Trump powiedział, że będzie obniżona. Warto na pewno podkreślić to, że miał prezydent Andrzej Duda trochę problemów z organizacją tego, szczególnie jeśli chodzi o zaproszenie polityków opozycji, no ale to już spójrzmy na to zasłonę milczenia. Jest bardzo istotna kwestia, która została poruszona w kontekście długiej rozmowy, rzeczywiście, o czym mówiła pani poseł Lubnauer, długiej rozmowy, a wiele dłuższej niż przewidywał protokół prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem, jeśli chodzi o kwestie nie tylko rosyjsko-amerykańskie, ale w ogóle bezpieczeństwa europejskiego i kwestii chociażby Ukrainy, bo zdanie wypowiedziane na placu Krasińskich na temat agresji Rosji na Ukrainę, wypowiedziane dyplomatycznie, ale dość zdecydowanie co do niezgody amerykańskiej na tego typu politykę, jest istotne. Natomiast patrząc z punktu widzenia realizowanej przez prezydenta Dudę idei Trójmorza, niestety muszę tu z przykrością powiedzieć, że w tej grupie państw nie została uwzględniona właśnie Ukraina. I to jest państwo, ale idea jest taka, że to są państwa Unii Europejskiej. No i to jest zręczna idea oczywiście, natomiast akurat Polska, jeśli jakikolwiek buduje taki sojusz państw Trójmorza, to budowanie go bez Ukrainy, która jest państwem leżącym nad Morzem Czarnym, tym jakby o najdłuższej granicy, i który jest historycznie z Polską związany, bo przypomnę, że pierwsza Unia Europejska... To chętnie usłyszam. Że pierwsza Unia Europejska to była Unia Lubelska między Polską, Ukrainą i Litwą. Przecież Ukrainę wtedy nie uwzględniono niestety, i stąd też była to jedna z przyczyn upadku państwa polskiego, natomiast jako pewnego podmiotu odrębnego, natomiast idea tutaj współpracy i tego Międzymorza bez Ukrainy jest po prostu niezwykle kulawa, jest ułomna. Ale rozumiem, że ale tak Ukraina było też troszkę na to pracuje, panie pośle, swoimi różnymi gestami odnoszącymi się do historii, która nie jest naszą wspólną historią, a jeśli jest, to inaczej zupełnie na nie patrzymy. Pani redaktor sama mówiła, że mamy mówić o przyszłości, więc mówimy o przyszłości, bo historia się zdarzyła, historii nie cofniemy. Jak Józef Brodski mawiał, nasza przewaga nad historią jest taka, że my ją możemy analizować, badać i wiemy, co się wydarzyło, natomiast ludzie z przeszłości nie wiedzą, jak my o nich mówimy i co my sądzimy o tamtych czasach. No to niestety tak to wygląda, taki jest bieg czasu. Krzysztof Łapiński. Ja się nie będę tutaj wdawał w dyskusję tak umiejętnie wrzuconą przez ministra Sawickiego, kto bardziej się zasłużył, bo jest między nami podstawowa różnica. Ja wiem, jak było, panie pośle, panie ministrze. Wiem, jak było. Wiem, jak było. Wiem, kto wykonał ciężką pracę, żeby prezydent tamtej przyjechał. To proszę przypomnieć. Przede wszystkim prezydent Duda, jego urzędnicy, minister Szczerski, ale też było wiele osób, innych ministrów, ministrów z rządu, którzy tej, też w tej pracy pomagali i to była zgodna współpraca. Więc nie ma teraz żadnego jakiś napięć związanych z tym, kto więcej pomógł przy tej wizycie, czy kto mniej. Także, panie pośle, ja panu nie przerywałem, więc umówmy się, że pan mi też nie będzie przerywał. Bardzo proszę. Więc naprawdę, to był przykład i zgodnej współpracy, i ciężkiej pracy, która zakończyła się sukcesem, bo jednak wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, która odbywa się w pierwszym półroczu jego urzędowania, kiedy od Polski zaczyna swoją drugą podróż zagraniczną, to jest jednak sukces. Oczy całego świata były zwrócone na Polskę i co więcej, prezydent wygłosił bardzo ważne przemówienie. Nie tylko w tej wersji historycznej, jak państwo byście niektórzy chcieli to, do tego sprowadzać, a nawet jeśli w wersji historycznej, to przynajmniej pół świata albo i więcej dowiedziało się bardzo wielu ważnych rzeczy o historii Polski. Także to też była gigantyczna promocja Polski na arenie międzynarodowej. Ale te warszawskie wystąpienie Donalda Trumpa, bo już chyba można tak mówić, warszawskie wystąpienie, które było pierwszym publicznym wystąpieniem Donalda Trumpa, miało w sobie też ważne przesłanie dotyczące polityki międzynarodowej, bo padło to sformułowanie, nie przerywałem, panie pośle, padło sformułowanie artykule 5, dzisiaj państwo tak bagatelizują, a gdyby ono nie padło, to pewnie byście podnosili, że to jest porażka, bo to nie padło. Więc Donald Trump jasno, expressis verbis, bez żadnych dwuznaczności powiedział o tym. Było ostrzeżenie do Rosji, były kwestie dotyczące walki z terroryzmem, walki wspólnej z islamskim terroryzmem. Także było wiele elementów dotyczących polityki międzynarodowej i Donald Trump jasno zakreślił pewną wspólnotę cywilizacyjną Polski, krajów Europy i Stanów Zjednoczonych, że jesteśmy oparci na cywilizacji, która umiłowała wolność. Także naprawdę było ważne wystąpienie, którego jeszcze prezydent Stanów Zjednoczonych publicznie poza Stanami nie wygłosił. Także jeszcze jedno, bo tutaj pamiętajmy o tym, że prezydent przyjechał na zaproszenie prezydenta Dudy, przyjechał także na szczyt Trójmorza. Wziął udział w tej inicjatywie i to jest ważna inicjatywa. Dlaczego nie ma Ukrainy? Z prostego powodu. To jest formuła, która łączy państwa, które są członkami Unii Europejskiej. I to jest oczywiste, jasne. Gdyby, ja już jestem w stanie sobie wyobrazić, gdyby była Ukraina, to część z państwa pewnie mówiła, że tak, rozbijamy Unię Europejską, bo tworzymy format, gdzie część państw jest unijna, część nieunijna. I co więcej, też rozwija obawy. Ten format jest mniej polityczny. To nie jest tak jak Grupa Wyszehradzka, która ma też przesłanie mocno polityczne. On jest bardziej oparty na wspólnych celach dotyczących ekonomii, a szczególnie infrastruktury. Więc ani w żaden sposób nie jest w opozycji do państw starej Unii, do Unii Europejskiej, tylko pokazuje, że powinniśmy w naszej części Europy zadbać o lepsze połączenia infrastrukturalne. A proszę powiedzieć, czy z ręką na sercu, czy państwo w kancelarii prezydenta, przede wszystkim prezydent, ale i ministrowie, czy mają państwo rodzaj niedosytu przez to, że nie było tej gwarancji stałej obecności, czy też obecności bezterminowej? Z ręką na sercu nie mamy niedosytu, bo mogę pani powiedzieć, że na rozmowach delegacji prezydent Trump jasno mówił. Dziękuję za to, że nasi żołnierze są tutaj dobrze przyjmowani. Oni są, jest ich kilka tysięcy i cały czas jest ich więcej. Więc tam padła jasna deklaracja, że nie padła deklaracja, że my kończymy misję, że zaraz zwijamy obecność naszych żołnierzy. Nie, tego nie padło. Były bardzo dobre rozmowy także w formacie tych delegacji, gdzie mówiono także, proszę zauważyć, że nawet jak prezydent Stanów Zjednoczonych mówił na Placu Krasińskich o tych kwestiach gazowych, to powiedział, że my jesteśmy odpowiedzialnym dostawcą, my, czyli Stany Zjednoczone, i nigdy nie użyjemy gazu czy dostaw surowca jako elementu rozgrywki politycznej. I to też chyba jest jasne przesłanie, o kim mówił czy do kogo mówił. Także to była bardzo ważna wizyta, ważne wystąpienie, warszawskie wystąpienie prezydenta Trumpa. Sukces, na który szkoda, ciężko... Szkoda, że nie powiedział, sukces, jestem warszawiakiem, jak Kennedy sukces, powiedział, ich bin ein Berliner, sukces, prawda? To sukces, na który ciężko zapracowaliśmy, przede wszystkim prezydent Duda. Wiemy, że Donald Trump jest człowiekiem bardzo oryginalnym i nie sądzę, żeby chciał powtarzać z jakimkolwiek, rozmawiać z jakimkolwiek prezydentem. Żartowałam. Wiem, że pani żartowała. Grzegorz Długi. Oczywiście. Tym bardziej, że prezydent Kennedy wymienił nazwę, że tak powiem, artykułu spożywczego, bo nieco się przejęzyczył wtedy, więc prezydent Trump by musiał powiedzieć, jestem pączkiem na przykład. I na szczęście tego nie powiedział. Will Trump. Natomiast mówiąc na poważnie, to ta wizyta ma te dwa aspekty. Ma aspekt międzynarodowy i nasz wewnętrzny. W tym wewnętrznym aspekcie uważam, że największym sukcesem jest to, że zobaczyliśmy, że PiS potrafi też się naprawiać, potrafi też sam korygować własne błędy. Bo przypominam, że gdy Donalda Trumpa wybrano, to politycy PiS-u byli wręcz nieszczęśliwi. Przypominam, że premier Morawiecki mówił o wyborze między dżumą i cholerą. No to wcześniej było. W trakcie wyborów i ten antytrumpizm jest w całym establishmencie, a PiS należy do establishmentu, nawet jeżeli będzie krzyczał, że jest inaczej. PiS jest antytrumpizm teraz? Ale rzeczywiście, że tak. Więc bardzo dobrze, że PiS tutaj nastąpiła pewna rewizja tych poglądów. PiS dostrzega, że relacje z największym... Ja nie przeszkadzałem, panie pośle, że relacje z największym sojusznikiem Polski są ważne i niezależnie od tego, kto jest tam na czele władzy. Proszę zwrócić uwagę, że służby zagraniczne PiS-u nie przewidywały w ogóle, że Trump może wygrać. Nikt nie nawiązał kontaktu z otoczeniem Trumpa. Ambasador w Waszyngtonie w tym czasie, nie wiem, albo w golfa grał, albo zajmował się sprawami wewnętrznymi Polski, że w ogóle nie wiedział o tym, że Trump się spotyka z Polonią. A on się dwa razy spotkał, czego Barack Obama nigdy nie zrobił. Wobec tego ta nowa zmiana w Ameryce została w końcu dostrzeżona jako nowość w Polsce. I tutaj chcę powiedzieć, że to bardzo dobrze, że nastąpiła pewna zmiana. Z kolei złym jest to, że nie dostrzegliśmy pewnych, że tak powiem, psztyczków, jakie w swoim przemówieniu powiedział pan prezydent Trump. Bo najpierw dał nam bardzo dużo słodyczy. Nawet niektórzy twierdzą, że za dużo czekolady zjeść naraz, to też niedobrze. Trochę przesłodził, ale miło nam było słuchać dobrze o nas, bo chcemy, żeby tak było i odwrócić ten światowy trend, który przedstawia naszą historię w sposób ahistoryczny. Natomiast pan prezydent Trump wymienił rzecz dość istotną. Mianowicie powiedział, że jednym z zagrożeń dla naszej cywilizacji i jak powiedział, o czym wiedzą też albo przede wszystkim Polacy, i to był psztyk do naszego rządu obecnego, jest pełzająca biurokracja, jest wchodzenie rządu we wszystkie elementy życia, jest wchodzenie, tego już nie powiedział, ale w domyśle to było wchodzenie rządu w prywatne życie, ba, nawet do łóżka i tak dalej, już nie wspomnę o podatkach. Więc ja myślę, że ten psztyk o tej pełzającej biurokracji, z którą trzeba walczyć, był jednym z najistotniejszych. To był psztyczek w stosunku do naszego rządu? To chyba bardzo wyraźnie powiedział, o czym Polacy, nie, o czym Polacy wiedzą. Spraw, to co robi Trump w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, o czym Polacy wiedzą najlepiej, jak tam podał. Wobec tego chciałbym tutaj to zaznaczyć. Druga jest kwestia taka, mianowicie kwestia emigrantów, emigracji. Nikt jakoś też nie zwraca uwagi na to, że wbrew temu, co się przykleja Trumpowi, Trump powiedział, że we welcome new citizens, tylko dodał, who share our values. I to jest podobne podejście prawdopodobnie większości Polaków, że Polacy nie są antyobcych, tylko Polacy są anty tym, którzy nie wyznają naszych wartości. Także myślę, że taka łączność między Trumpem i Polakami tu się nawiązała. Natomiast w kontekście tego, co zdarzyło się w Hamburgu, skoro już tutaj widzę niektórzy koleżanki i koledzy bardzo się martwią, że rozmawiał z Putinem 2 godziny, to chcę zwrócić uwagę na to, że ta rozmowa została przerwana przez Melanię Trump, co oznacza, że panowie już zaczęli pewnie mówić, nie wiem, kto lepiej gra, Williams czy Szarapowa, no i kobieta musiała zainterweniować. O chemii! Znaczy, to świadczy niewątpliwie o chemii i o tym, że już nie mieli o czym rozmawiać, ale ja myślę, że to chyba dobrze, jeżeli możli tego świata, którzy mają guziki, no rozmawiają z sobą, a nie tłuką się z sobą. Guziki atomowe. To nie jest tak, że każda rozmowa musi być kosztem Polski. Ja chcę powiedzieć, że to było cechą poprzedniej administracji amerykańskiej. Barack Obama, bardzo pasywny prezydent, który dostał Nagrodę Nobla, zanim mógł coś zrobić, który przez wszystkie dni swojej prezydentury prowadził wojny i dostał pokojową Nagrodę Nobla. Barack Obama kosztem Polski swoją politykę prowadził. Przypominam, że zrezygnował z tarczy antyrakietowej 17 września zresztą, po to, aby zasłużyć się Rosji. Robił reset, bardzo zbiegał. proszę sobie przypomnieć, 2012 rok, Barack Obama rozmawia z Medwediewem, tak? I mówi mu, mikrofony podsłuchały, jak mu mówi, już teraz w następnej kadencji, jak będę wybrany, to będziemy mogli być bardziej elastyczni i się dogadamy. No rzecz, tak, którą w normalnym kraju za zdradę byłoby osądzone. Także Trump jest nową jakością, Trump jest nienawidzony przez wielki świat. Panie pośle, daję panu dymne znaki od mniej więcej 2 minut, ja żeby pan fatalny kończył. Fatalny wzrok, naprawdę, coraz gorzej to teraz widzę. Już mówię, no, chciałam się, ale chciałam tak naprawdę dostrzegajmy to, co jest dobre, bądźmy ostrożni co do tego, co jest złe i nie dajmy się zwariować naszej wewnętrznej polityce w ocenie tego, co się dzieje. W tym tygodniu miało miejsce też ważne inne wydarzenie międzynarodowe. W Krakowie obradował Komitet UNESCO, to była sesja komitetu i tam zapadło albo nie zapadło ustalenie, żeby nie wycinać tej najstarszej części Puszczy Białowieskiej w strefie trzeciej, bo to też jest ważne, dlatego że można wycinać w strefie czwartej dla celów gospodarczych. No i pani premier mówi, że nie ma takiej decyzji, że to zostało wstrzymane do przyszłego roku. Wiceminister środowiska mówi, że nie dostali takiej decyzji na piśmie i dalej będzie cięcie. To jak to jest? Jest decyzja, coś państwo wiedzą na ten temat? Przede wszystkim, króciutko, już teraz mamy niewiele czasu. Wracamy do realu, czarprysu, wracamy od propagandy jakiegoś sukcesu, wracamy do kwestii związanej z Puszczą. I akurat tak się złożyło, że półtora tygodnia temu byłam w Puszczy, byłam w zeszły czwartek tam w Puszczy, widziałam, co się tam dzieje, spotkałam się z wójtem Białowieży, większą grupą posłów byliśmy Nowoczesnej, spotkałam się z dyrekcją Narodowego Parku Białowieskiego i również byłam tam, gdzie jest w tej chwili Poręba, gdzie w miejscu, w którym powinien rosnąć duży, wysoki las. Mamy kłody leżące przy drodze. Mamy do czynienia z sytuacją, w której bardziej ta puszcza w tej chwili wygląda skład desek niż puszcza. I UNESCO powiedziało, że puszcza nie może wyglądać jak skład desek, że nie może być tak, że za cenę czyjejś, nie wiem, polityki ekonomicznej niszczy się takie dobro, taką perłę przyrody polskiej, jaką jest puszcza. Rzeczywiście dla mnie to zrobiło smutne, naprawdę smutne wrażenie. Jeszcze dodatkowo miałam wrażenie, że jednak rządzący w jakiś sposób się tego wstydzą, ponieważ my tam idąc na spotkanie z ekologami chcieliśmy zobaczyć te pracujące, jak się nazywa, herbastery to bodajże, i zatrzymała nas straż graniczna na ponad godzinę, żeby sprawdzić tożsamość 6 posłów posiadających legitymację, dowody osobiste, pani, a niektórzy również paszport. Mamy niewiele czasu. W związku z tym rzeczywiście smutny widok puszczy, a zapis 6 zapisu tego, co przyjęła szczyt UNESCO, jest jednoznaczny, żeby zatrzymać wycinanie puszczy. Minister Sawicki. Lasy państwowe są uważane w świecie i w Europie za jednego z lepszych gospodarzy właśnie leśnych. I zostawmy tę sprawę fachowcom, zostawmy tę sprawę ludziom znającym się na rzeczy. Pierwsza i druga strefa jest niewycinana, w pozostałych zabiegi pielęgnacyjne muszą być prowadzone. Trudno wyobrazić sobie piękną puszczę z suchymi drzewami i całymi hektarami tych suchych drzew, więc ja podchodzę do tego na tyle ostrożnie, że tak jak mówię, to co jest ścisłym rezerwatem przyrody, to pozostaje i tego nikt nie narusza, natomiast w całej reszcie nie ma żadnej potrzeby, żeby tysiące pięknych drzew pozostawało tylko i wyłącznie jako w przyszłości materiał próchniczny. Czyli UNESCO mogło zostać wprowadzone w błąd? W mojej ocenie UNESCO szkoda, że nie dokonało wizyty na miejscu i że delegacje nie zgodziły się pojechać i zobaczyć, bo być może ten system przecież. Ale mogli pojechać jeszcze tym razem, drugi raz, dlatego że te zabiegi pielęgnacyjne, które muszą być tam wykonane, gdyby zostały, że tak powiem, ocenione przez fachowców, być może ta opinia byłaby inna. Więc ja bym tutaj radził, żeby sprawę lasów zostawić mimo wszystko lasom państwowym i fachowcom od leśnictwa, a nie polityce. Chciałam powiedzieć, że 30 paru dziekanów mamy bardzo mało czasu, pani przewodnicząca. Pani redaktor, no ja w przeciwieństwie do pani Katarzyny Lubnauer nie uważam się tutaj za fachowca nauk leśnych. Wiem jedno, że ci, którzy nas najgłośniej krytykują za politykę względem lasów, to w swoich własnych krajach tych lasów, oni tym bardziej puszczy nie mają. Więc ja tutaj rzadko, ale tym razem absolutnie zgadzam się z panem ministrem Sawickim, że zostawmy tę sprawę nie w rękach polityków, ale leśników. Jako osoba zupełnie na tych sprawach się nie znająca, wiem, jakie zrobiło na mnie wrażenie nagranie z drona, pokazujące olbrzymie połacie puszczy uschniętej, ponieważ została zaatakowana tym tak zwanym kornikiem drukarzem. Jeżeli czytam, że 8% w tej chwili drzew w Puszczy Białowieskiej jest martwych i w monstrualnie szybkim tempie umierają kolejne drzewa wskutek tej plagi, największej od lat 20 ubiegłego wieku, to wiem jedno, że tylko z ingerencją człowieka, mądrą ingerencją człowieka, leśników można sobie z tym problemem poradzić. A jeżeli będziemy przyjmowali takie piękno duchostwo i takie założenie, że oj, przyroda sobie sama poradzi, no to skończymy tak, jak skończyły kraje, na terenie których nie ma ani lasów, ani tym bardziej nie ma puszczy. Ale tam nie ma lasu, bo ludzie wycięli, a nie dlatego, pani że... Przepraszam, ale tak, jeszcze najlepsze. Są trzy osoby i mamy dwie minuty. Najlepszym przykładem jest Anglia, prawda, XVIII-wieczna, która wycięła wszystkie lasy do hut, zanim wymyślono maszynę parową. Natomiast my przyjęliśmy na sobotniej Radzie Krajowej uchwałę w obronie Puszczy Białowieskiej. Chcę przypomnieć, i tutaj w tej sprawie wyjątkowo się nie zgadzam z panem ministrem Sawickim, że leśnicy zarządzali Puszczą Białowieską przez ostatnie 20 parę lat i nie podejmowali decyzji o takiej masowej wycince. To była decyzja polityka PiS-u, ministra Szyszki, który narzucił ją po prostu leśnikom i wielu leśników, u mnie na przykład w Wielkopolsce, jest po prostu zadziwionych, że tego rodzaju decyzje są podejmowane i raczej współczuję leśnikom białowieskim, że muszą wykonywać tego rodzaju decyzje. Natomiast to jest bez wątpienia dramat z punktu widzenia dobra przyrody ojczyste, jakim jest Puszcza Białowieska. UNESCO w tej sprawie podjęło decyzję. Tutaj niestety to nie było 27-1, tylko 187-3, bo Polska się z Azerbejdżanem i Kazachstanem tylko opierała, taki sojusz zbudowała. Więc po prostu kompromitacja rządu w tej sprawie jest po prostu niestety międzynarodowa, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską. Krzysztof Łapiński, czy prezydent będzie bronił Puszczy? Prezydent otwierał tą sesję UNESCO, która się odbywa w Krakowie. Myślę, że prezydent, jak każdy, uważa, że powinniśmy chronić nasze narodowe dziedzictwo, przyrodę, ale nie robić z tego ideologii czy polityki. Bo to jest nasze wspólne dziedzictwo, przyroda oczywiście, ale być może jest też tak, że powinniśmy oddać to ekspertom, którzy wiedzą, że czasami, żeby ochronić 90%, trzeba kilka procent wyciąć, żeby nie zagrażały reszcie. Także nie róbmy z tego ideologii, nie róbmy z tego polityki, na spokojnie do tego podejdźmy, bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to jest przyroda, wspólne dziedzictwo, które zostawimy naszym przyszłym pokoleniom. Jest jakiś problem z tym wezwaniem UNESCO, czy możemy je zlekceważyć? Jest problem przede wszystkim z interpretacją, co UNESCO uchwaliło, ale też pamiętajmy o tym, że trudno, żeby podjąć jakieś kompetentne decyzje, jeśli część, czy te delegacje w ogóle nie były na miejscu, czy może nie mają dobrych informacji, jak to tam wygląda. Bez ideologii, bez polityki, niech się zajmą tym eksperci. Grzegorz Długi może tylko powiedzieć, kocham lasy, pani przewodnicząca. Ale ja nie powiedziałem nic. Ja kocham lasy i kocham drukarzy, tych, których UB nie zamknęło przynajmniej. Dziękuję bardzo. Grzegorz Długi, Katarzyna Lubnauer, Marek Sawicki, Joachim Brudziński, Rafał Grupiński, Krzysztof Łapiński, Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przenośny dysk twardy Seagate Expansion Portable. O pojemności 1 terabajta z funkcją odzyskiwania danych już za 219 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Witaj, mistrzu czerpania z życia pełnymi garściami, który chwyta los w swoje ręce. Wskakuj za kółko i kieruj się na BP, aby zdobywać stylowe Fiaty 500X, bony wakacyjne My Travel albo jedną z ponad 270 tysięcy innych nagród. Jeśli chcesz poczuć wakacyjną radość wygrywania, tankuj co najmniej 20 litrów albo rób zakupy za minimum 15 zł. Loteria trwa do 29 sierpnia. Szczegół i regulamin na loteriabp.pl. BP. Kierujemy się tobą. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to.